Zannettim yokluğundan acılanmam, vazgeçmek zor senin o büyülü tuhaf sıcağından. Dön demeye utanırım zavallı korkularımla, arkasına saklandım gururum. Hep o acılı şarkılarla ağlarken, bazen bir dost ya da bir çiçekle evime gelirsin. Her şey seni hatırlatır da yeniden. Ne olur geri dön, uzanıp tutuver elimi bir gün, utanır diyemem, ne olur geri dön.